Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws & Co. Duitsland krijgt een nieuwe coronawet en dat betekent dat mensen op de werkvloer een QR-code moeten kunnen laten zien. En de zorg in de ziekenhuizen komt verder in de knel. Daarover nu ook al meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Ruim de helft van de ziekenhuizen kan niet alle planbare reguliere zorg leveren door het grote aantal coronapatiënten. 45 van de 73 ziekenhuizen hebben de planbare zorg afgeschaald, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het zijn er 12 meer dan vorige week. Voor 12 ziekenhuizen geldt zelfs dat ze kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet meer op tijd of helemaal niet meer kunnen leveren. Aan het wegwerken van achterstanden komen de meeste ziekenhuizen al helemaal niet meer toe. Voetballer Quincy Promes wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Promes zou vorig jaar zomer zijn neef hebben gestoken na een familiefeest. De neef raakte ernstig gewond aan zijn knie en deed een paar maanden later aangifte. Promes speelde afgelopen zomer nog met Nederland op het EK, maar hij zal voorlopig niet in oranje te zien zijn, zegt commentator Arno Vermeulen. Louis van Gaal heeft gezegd dat hij hem niet gaat selecteren zolang deze zaak nog speelt. Nou, met deze aanklacht kan dat wel een tijd duren. Dus zien we hem voorlopig zeker niet terug in het Nederlands elftal. Het WK is inderdaad over een jaar. Dat is nog lang om te speculeren. Maar in ieder geval wil van Gaal geen enkel risico nemen met Promes. En wil hij geen onrust bij het Nederlands elftal. Promes heeft altijd ontkend. Hij stapte begin dit jaar over van Ajax naar Spartak Moskou. Bij het RIVM is de afgelopen dag een record aantal nieuwe besmettingen gemeld. Het zijn er bijna 24.000, een kleine 3.000 meer dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen neemt de bezetting toe. Feyenoord heeft flinke boetes gehad van de UEFA na de twee Europese duels met Union Berlin. De club moet ruim 1,5 ton betalen, onder meer vanwege vuurwerk. Het totale boetebedrag voor Feyenoord staat dit seizoen nu op €277.000. Twee grote sportschoolketens halen de zonnebanken weg. Fit for Free en Basic Fit doen dat na de oproep gisteren van artsen en huidkankerpatiënten. Die wezen op de kankerverwekkende UV-straling van de zonnebanken. De rechtszaak tegen de Nederlander Pieter Wittenberg en 23 andere vrijwilligers op Lesbos is uitgesteld. Ze haalden migranten uit zee. De Griekse justitie beschuldigt hen van mensensmokkel, spionage en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank voelt zich niet bevoegd om de zaak te behandelen, omdat een van de verdachten advocaat is. Correspondent Connie Keese. En dat betekent dat deze zaak dus naar een hogere rechtbank moet worden overgedragen. Dus ja, uitstel van de rechtszaak voor de hele groep vrijwilligers die wordt aangeklaagd. Er is nog geen datum vastgesteld voor die nieuwe zaak. Het wordt waarschijnlijk ergens volgend jaar. Forum voor Democratie-leider Baudet staat open voor een gesprek over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Hij snapt alleen de ophef niet over de uitspraken van Forum-Kamerlid Van Houwelingen. Die zei gisteren in een debat dat zijn D66-collega Sjoerdsma zich voor een tribunaal zal moeten verantwoorden. Volgens Baudet is het een heel algemeen principe dat een rechtbank kijkt naar democratisch besloten beslissingen. De meeste andere partijen staan ook open voor een gesprek over de omgangsvormen in de Kamer. De PVV niet. Het weer nog. Vanuit het noorden meer bewolking en lokaal wat motregen. Het is een graad of 11. Morgen bijna overal grijs en ook dan soms wat motregen. Het wordt morgen nog iets zachter dan vandaag. Marnix, dank je wel. We gaan naar Bianca Daming bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Bianca, wat voor is het druk vandaag? Nee, de spits stelt eigenlijk heel weinig voor. Je kunt toch merken dat veel mensen thuis werken vandaag. Het is wel wat drukker rond Den Haag en Rotterdam. Maar ook daar staan veel files die zo 5 à 10 minuten vertraging opleveren. De meeste vertraging is er onder meer op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar heb je dus 10 minuten oponthoud tussen Delft en knooppunt Ketelplein. En op de A27 van Utrecht naar Breda is de vertraging een kwartier tussen Noorderloos en Werkendam. Wat ook opvalt is de A15. De weg vanuit Rotterdam is dicht bij de Maasvlakte en dat heeft te maken met een demonstratie. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Vanaf volgende week is het Black Friday bij mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie. Als twee sterke armen om je heen. Zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda. Eén met je CX-30. Mazda. Drive together. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. NPO Radio 1. NOS NTR. Opnieuw moeten ziekenhuizen de planbare zorg afschalen, want ze hebben hun handen vol aan coronapatiënten, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Wat we zien is dat meer ziekenhuizen op dit moment aangeven dat zij die kritieke planbare zorg, die zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, dat zij meer aangeven dat ze die niet meer altijd binnen die 6 weken kunnen leven. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. De druk in de ziekenhuizen loopt op dit moment flink op. Ze kunnen de kritieke planbare zorg niet meer uitvoeren, waaronder dus ook operaties, zegt Erik Bloem, woordvoerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Ziekenhuizen geven vandaag aan dat op dit moment een kwart van de operatiekamers in Nederland minder in gebruik is dan normaal. Dus dat betekent dat ziekenhuizen minder operaties kunnen uitvoeren. En dat doen zij om zoveel mogelijk IC-capaciteit vrij te maken. Om de acute zorg voor zowel niet-coronapatiënten als coronapatiënten toegankelijk te blijven houden. In Limburg is het aantal besmettingen hoog en dat is goed te merken in het Maastricht Universitair Medisch Centrum, zag onze verslaggever Mark Robin Visser. Ze noemen het de Schipholschermen hier op de afdelingen planning van het ziekenhuis. En hier komt niet iedereen, maar hier gebeuren wel heel belangrijke dingen. En Esther Peters is blij dat we er zijn. Vertel. Nee, ik denk dat het goed is dat we ook eens een keer een ander punt binnen het ziekenhuis belichten. En dat is dat we iedere dag proberen om zoveel mogelijk patiënten van onze zorg te kunnen voorzien. We staan hier voor de Schipholborden en die leveren met een vertraging van ongeveer 60 seconden aan wat er bij ons in huis ligt. Het is druk in huis, met name op onze COVID-afdelingen. B5 bijvoorbeeld, daar hebben we momenteel 22 COVID-patiënten liggen. Daar hebben we nog 1 bed beschikbaar voor een COVID-patiënt. En daarnaast hebben we 7 bedden gesloten. Die hebben geblokkeerd omdat daar geen personeel voor beschikbaar is, wegens een hoog ziekteverzuim. Hoeveel mensen zijn er nou afgezegd vandaag? Heeft u daar ook een overzicht van? Ik weet dat er een stuk of 5, 6 openhartoperaties zijn afgezegd. Dus dat is best veel. En dat is ook weer voor het eerst sinds lange tijd dat we dat hebben moeten doen. Dat is niet zo mooi. Nee, dat is absoluut niet goed. Ik krijg met enige regelmaat mailtjes van patiënten die heel dringend vragen of ze niet alsjeblieft ergens geopereerd kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is dat we een jonge dame die heel graag zwanger wil worden, maar voordat ze zwanger kan worden eerst een operatie moet ondergaan. En dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal niet zo spannend, maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat we straks iemand een kinderwens ontnemen, omdat ze nu niet geopereerd kan worden. En dat vind ik, dat raakt mij als persoon wel enorm, ja. Ik ga zo even praten met Iwan van der Horst. Die is het hoofd van de intensive care hier. En hij is ook nog van de club IQZON. Dat is de regio Zuidoost-Nederland, is dat van de IC's. En die heeft vandaag slecht nieuws gekregen. Ja, dat klopt. Iwan die moet weer een extra cohort op de IC in gereedheid gaan brengen. Dat is een afdeling? Ja, dat is een extra afdeling van 9 bedden op de IC die beschikbaar moet komen voor de COVID-patiënten. Ja. Laten we even luisteren naar Iwan van der Horst. De stand van zaken is dat het aantal patiënten met COVID op de IC toeneemt en dat we steeds meer bedden voor COVID-patiënten vrij aan het maken zijn. Liggen er bij u op de IC ook nog mensen die zogenaamde inhaalzorg krijgen? Mensen die al langer op een wachtlijst stonden? Die liggen er nog wel. En toevallig vandaag lukt het ons niet meer om de patiënten die voor vandaag gepland staan te opereren, omdat we extra bedden dus voor COVID-patiënten aan het maken zijn. Vandaag hebben we de hartchirurgie af moeten zeggen. En dat zijn patiënten die geopereerd worden en daarna 24 uur of langer op de IC moeten liggen. Meneer Van der Horst, u bent niet alleen hoofd van de IC hier, maar u zit ook in de organisatie van IC's in Zuidoost-Nederland. Daar heeft u overzicht van, hè? Hoe is het in de rest van de ziekenhuizen hier? In de andere ziekenhuizen is het nog meer acute zorg. Dus het aantal COVID-patiënten op de intensive care is daar gemiddeld hoger dan bij ons. Dat kan in principe ook wel omdat zij minder van die andere urgente zorg hebben, maar omdat ze ook een opnamestop wel hebben gehad in de kliniek. Dat betekent dat er heel veel patiënten met COVID in het ziekenhuis zijn en dat maar daarmee de druk voor patiënten op de IC ook groot is. Is het nog te doen, meneer Van der Horst? Het is altijd te doen. Altijd? Want als je opgeeft, dan is dat de slechtste keuze, want dan laat je het gewoon gebeuren. Het is op dit moment niet leuk. Ik proef hier een understatement. Dat klopt. Het afzeggen van operaties van mensen die daar op staan te wachten, dan is leuk dus minstens een understatement. Ja, dat was Iwan van der Horst, hoofd intensive care van het Universitair Medisch Centrum in Maastricht, waar dus alleen vandaag al meerdere open hartoperaties zijn afgezegd. Maar ook buiten de ziekenhuizen, in de wijken, zijn de gevolgen van de uitgestelde zorg merkbaar. Daar ga ik over praten met Jos de Blok, oprichter van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland, die in het hele land actief is. Goedemiddag, meneer de Blok. Ja, goedemiddag. Want wat merken de wijkverpleegkundigen van die uitgestelde zorg? Ja, er zijn eigenlijk een paar dingen die tegelijkertijd gebeuren nu. Is dat het ziekteverzuim sterk toeneemt en het aantal patiënten wat dus niet geholpen kan worden in het ziekenhuis ook toeneemt. En dat leidt eigenlijk tot een dubbel probleem. Dus normaal gesproken zit er wel wat rek in en zijn mensen bereid om meer te werken als dat nodig is. Maar op dit moment neemt het ziekteverzuim echt met de dag toe. Komt dat ook door corona, door positieve testen onder uw personeel? Ja, het komt vooral ook door positieve testen. Mensen die in quarantaine moeten omdat in de familie iemand besmet is. Dus allerlei verschillende redenen. En ja, je ziet eigenlijk al de afgelopen weken dat het ook toeneemt omdat, of het aantal patiënten toeneemt omdat de ziekenhuizen steeds meer COVID-zorg aan het organiseren zijn. Ja, dus die mensen blijven langer thuis. Ja. Dat betekent dus meer werk voor jullie. Dat klopt. Dus we zien al wat schrijnende voorbeelden van dat huisartsen ook eigenlijk niet meer met ernstige patiënten bij de wijkverpleging terecht kunnen op sommige plekken. Dus dan bellen ze iedereen af en dan blijkt het overal gewoon vol te zitten. En wat gebeurt er dan met dat soort mensen? Ja, dan worden soms nog informele kanalen benut. Dus dan toevallig, toevallig het verhaal van een huisarts die dan een wijkverpleegkundige persoonlijk kent en die belt haar. En dan gaat die wijkverpleegkundige in eigen tijd samen met die huisarts bij die patiënt kijken. Dat was een terminale patiënt. Ja, het is gewoon. En ik denk dat dit gewoon meer gaat gebeuren de komende weken. Maar dat is toch geen houdbare situatie, meneer Blok? Nee, het loopt op alle fronten vast. En ik vind het ook wel opvallend dat het lijkt er net op alsof dat toch in Den Haag en in de Tweede Kamer onvoldoende gezien wordt. Wij zien het al aankomen, een aantal weken al. En met het aantal besmettingen die we nu hebben en het aantal coronapatiënten wat toeneemt, wordt het de komende weken echt crisis volgens mij. Gaat het te veel over de ziekenhuizen, vindt u? Ja, ik vind dat onvoldoende gezien wordt dat de huisartsen overlopen. Dat de wijkverpleging op een aantal plekken al helemaal al weken vol zit. En dat eigenlijk de ruimte die er normaal gesproken is in het systeem om hier en daar wat extra mensen aan te trekken, die zijn er ook niet. Ja, dus, we zitten toch al een tijdje met corona natuurlijk. Ja. Is de situatie zoals die nu is te vergelijken met eerdere coronagolven? Nou, ik moet zeggen dat bij de eerdere golven merkte ik dat er nog wat meer flexibiliteit was. Dan kon er op de een of andere plek nog wel wat ruimte gevonden worden. Wat ik nu zie is eigenlijk dat het volgens mij erger is dan de eerste golven. En dat ook de flexibiliteit er eigenlijk helemaal uit is. Dus alles staat eigenlijk onder druk. We zien ook gewoon dat soms halve teams uitvallen. En dat is echt dramatisch. Ja, en ik vraag me dan zo af, hè. Er is iemand die hulp nodig heeft, maar u heeft geen mensen meer. Wat zegt u dan tegen zo iemand? Nou, dan gaan de teams dan op zoek of ze nog ergens anders iemand kunnen vinden. Ze gaan vaak bij collega's dan kijken. Soms proberen of een ze ander nog team wel dat nog dan over kan nemen, bijvoorbeeld. Een ander team, maar ook wel andere organisaties. Dus er wordt wel op veel plekken goed samengewerkt. Soms wordt er gekeken of we het kunnen delen. Dat bijvoorbeeld iemand de ene het overdag doet en de ander 's avonds. Dus er worden allerlei dingen bedacht. Weet je, verpleegkundigen die gaan heel erg ver om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Maar er zijn situaties waar het gewoon niet kan. Op dit moment zijn wij bezig om te kijken of het bij bestaande mensen, of waar die al in zorg zijn, die zorg krijgen, of het daar iets minder kan, waardoor we iets ruimte kunnen creëren voor mensen die mogelijk de komende weken aankomen. Is er nog verschil in regio's? Want u zit door het hele land, hè? Is het in de ene regio erger dan in de andere? Ja, wat we zien is dat de afgelopen weken was het in het zuiden wel het ergst. Dus dat was ook dat de ziekenhuizen in Limburg, Zuid-Limburg vol zaten. Ook de collega's, collega-organisaties ook zijn maar geen nieuwe cliënten konden bedienen. Op dit moment zie je ook dat in Drenthe bijvoorbeeld het steeds verder oploopt. Dus je ziet eigenlijk in verschillende regio's dat het nu het wordt een beetje het landelijk patroon nu eigenlijk. Ja. En wat is de oplossing? Is er een oplossing? Nou ja, wat ik steeds mis is dat we zijn nu bijna 2 jaar hebben we ervaring met COVID, corona. En wat ik mis is gewoon het vooruitkijken. Wat kan er de komende maanden gebeuren? En hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op anticiperen? Ik denk dat er veel sterker ingegrepen moet worden nu. De discussies over, als ik dat dan in de Tweede Kamer zie van, ja, hebben we misschien te veel maatregelen genomen wat onze premier daarvan zegt u, dat daar zijn we nog lang niet. Ja, het is, ik vind dat we echt nu, als ik kijk nu de komende 3-4 weken, dan verwacht ik echt gewoon crisis. Mensen staan enorm onder druk en het wordt volgens mij behoorlijk onderschat door de Tweede Kamer en de regering. Ik wens u veel sterkte, u en uw medewerkers. En dank voor uw toelichting, Jos de Blok van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Gaan we weer eventjes naar de AWB, naar Bianca Damink. Het is een hele bescheiden spits met de meeste korte files rond Den Haag en Rotterdam. En de A15 vanuit Rotterdam, die is dicht bij de Maasvlakte nog altijd. Dat komt door een demonstratie. Ander nieuws dan. Het waterschap Limburg laat bekijken hoe de dijken in de provincie het beste kunnen worden verstevigd of verhoogd. Ingenieursbureaus gaan nu bekijken wat de beste mogelijkheden zijn. In Limburg had afgelopen zomer te maken met forse overstromingen, met als gevolg veel schade en menselijk leed. De Duitser Alexander Zverev staat in de halve finales van de ATP-finals. Ik heb het over tennis. De Olympisch tenniskampioen was in 2 sets te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz. Zverev neemt het nu zaterdag op tegen Novak Djokovic. En in Boskoop gaat er komend jaar hoe dan ook een carnavalsoptocht komen, lockdown of niet. Iwan is namelijk een mini-dorp aan het bouwen van Lego. En door die straten komt een optocht. Er staan nu een aantal huizen op tafel. Die gaan straks de totaalstraat vormen. En dit is slechts een gedeelte wat ik neer heb gezet. We zitten nu, denk ik, 1, 2, 3, tegen een metertje aan te kijken van de 3,25 meter die er nog bij komt. Zijn kinderen hebben geholpen met bouwen. Eigenlijk zouden we eerst een boerderijwagen gaan maken met een tractor ervoor. Maar nu hebben we nog even meer wagens aangemaakt. Ik heb hier een trekker, dat trekt heel dat gevaarte. Ja, het gezin heeft ongeveer 1000 uur gewerkt aan de mini-Lego carnavalsoptocht. En ze zijn dus nog lang niet klaar. Hoe pakt Duitsland de komende winter de coronapandemie aan? Dat is een belangrijke vraag, want de speciale noodwet waarmee de regering tot nu toe haar verdergaande maatregelen nam, loopt volgende week af. En dat terwijl de besmettingscijfers ook bij de Oosterburen grote zorgen baren. En het parlement boog zich vandaag daarom over een nieuwe wet. Contact nu met correspondent Wouter Zwart vanuit Berlijn. Wouter, wat is er besloten? Nou, de Bondsdag heeft inderdaad nu een nieuwe pandemiewet goedgekeurd. Let wel, er zijn hier natuurlijk een paar maanden geleden verkiezingen geweest. Dus dit is allemaal eigenlijk gebeurd op initiatief van de partijen die de nieuwe regering gaan vormen. Dus de SPD, de FDP en die Groenen. En ja, hun boodschap is eigenlijk als volgt. Er komt 3G-beleid bij in het openbaar vervoer en op de werkplek. Dus ook daar moet je binnenkort gevaccineerd, genezen of getest zijn. Dat is natuurlijk een verstrenging. Maar tegelijkertijd wordt uit die pandemiewet de zogeheten noodtoestand geschrapt. En dat is wel belangrijk, want die noodtoestand die gaf de landelijke regering en de deelstaatregering hier heel lang de macht om echt per verordening hele strenge maatregelen af te kondigen. Dus echt zonder toestemming per keer van het parlement. Nou, daar stapt men nu vanaf. Het laatste woord bij coronamaatregelen komt dus echt weer terug bij de volksvertegenwoordiging, waar hij natuurlijk in de democratie natuurlijk ook hoort. Ja, en wat betekent dat dan concreet voor maatregelen in verschillende staten, zoals bijvoorbeeld een mogelijke lockdown? Nou, je moet eigenlijk zo zien dat de menukaart aan maatregelen die een regering nu zeg maar op eigen houtje kan nemen, die is met deze wet een stukje kleiner geworden. Dus wat nog wel mag zijn dingen als strenge afstandregels, mondkapjesplicht, die 2G of 3G-maatregelen. Maar wat bijvoorbeeld niet zomaar meer kan worden doorgevoerd, is zeg maar algehele verboden of sluitingen, zoals het algeheel sluiten van de scholen of algeheel sluiten van de horeca of een verbod op kerkdiensten bijvoorbeeld. Tenzij natuurlijk, hè, want daar gaat het om, op een bepaalde plek de situatie heel erg uit de hand loopt. Dan kan een deelstaatregering gewoon naar het parlement gaan en om extra toestemming vragen. En ja, als dan er een akkoord is, dan mag het natuurlijk wel. Ja, oké. Dus je kunt nog wel steeds verschillende maatregelen per deelstaat hebben. Ja, daar komt het wel op neer. Ik moet wel zeggen, we zitten hier met een land met heel veel verschillende deelstaten. Ja. Dus het wordt ook een beetje verwarrend. En ja, dat was dus eigenlijk precies de reden waarom de vorige regering, dus de nu demissionaire CDU en SPD-coalitie, die noodwet hadden ingevoerd, omdat, hè, een jaar geleden, er was nog geen vaccin, de situatie werd heel snel heel erg, er was echt snel handelen nodig. En dat was in Duitsland, met al die verschillende deelstaten die ook iets mogen vinden, eigenlijk onmogelijk. Dus daarom was er die noodwet, 1 goedkeuring van het parlement en daarna kon iedereen heel snel schakelen. Nou, die nieuwe coalitiepartijen, die vinden daar dus wel wat van. Die zeggen, 1, het parlement mag eigenlijk niet zo lang buitenspel blijven. En 2, je hebt natuurlijk ook deelstaten waar het een stuk minder ernstig is met de coronaproblemen. En ja, die willen natuurlijk niet die landelijke zware maatregelen voortdurend over zich heen hebben. Nee, maar als we het dan even over de situatie van nu hebben, die is toch ook wel heel ernstig in Duitsland. 60.000 besmettingen per dag nu, toch? Zeker. En de nieuwe coalitie zegt, nou, heel veel van die maatregelen blijven. Sterker nog, we worden hier en daar een beetje strenger. Maar dat algehele verbieden, daar willen we vanaf. De CDU, dus de partij die voorheen regeerde, die zegt, ja, dat is allemaal niet genoeg. Wij willen die noodwet behouden. Je moet die slagkracht van die regering moet je behouden. Maar goed, het probleem van de CDU is natuurlijk, zij zijn na de verkiezingen verzwakt in het parlement, in de Bondsdag. Dus ja, zij kunnen geen meerderheid meer hebben kneden om het te blokkeren. Hoewel, er is nog een Eerste Kamer waar dit ook nog doorheen moet, de Bondsraad, daar hebben ze nog wel enige vertegenwoordigers zitten, de CDU. Dus misschien dat ze dit op het allerlaatste moment nog op het spits gaan drijven. We gaan het zien. Ja, dank. Wouter Zwart vanuit Berlijn. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De lokale groenteman, de bakker, de kruidenier, ja, op veel plekken zijn die al weg, omdat ze niet zijn opgewassen tegen de grote supermarktketens. Toch zonde, vond Lucas Lagerwij. En daarom is hij in zijn woonplaats Wilp, vlakbij Deventer, een supermarkt 2.0 begonnen. Zonder personeel en alleen met streekproducten. Verslaggever Danny Simons ging langs om te kijken hoe dat werkt. Ik sta voor een soort tiny house. Je zou haast denken dat het een leuke locatie is om een weekendje met je partner door te brengen. Maar dat is het niet, hè, Lucas Lagerwij? Nee, zeker niet. Al moet ik zeggen, je kunt het hier wel even volhouden qua benodigdheden. Want er is genoeg voedsel binnen. Er is genoeg voedsel, ja. U bent de initiatiefnemer van deze mini-supermarkt. Voor de duidelijkheid, er werkt niemand. Hè. Er is hier niemand aanwezig, behalve iemand die af en toe het komt bevoorraden. Ja, klopt. Ja. En het werkt door middel van een app. Dus als je thuis bent, dan download je de app op je telefoon. En je kunt thuis ook al bekijken wat er in de pantry ligt. Er hangen camera's gericht op alle schappen. Dus ik kan real-time kijken hoeveel aardappelen er bijvoorbeeld nog liggen en in welke staat ze zijn. Ja, juist. En ik heb nu de app geopend en ik druk op het knopje dat ik binnen wil komen. Oh ja, klik. Hey, ik hoor iets open klikken ook. Ja, zeg maar open. Nou, en dan staan we ineens binnen. Links van mij gelijk de broodafdeling. Rechts groenten. Staat hier de mevrouw bij de koelkast. Wat is uw naam? Anita Bensink. Dit is uw vlees, wat u bevoorraadt? Ja, klopt. Dit is ons rundvlees. Ik zie hier runder gehakt. Wat is dit? Runderlappen. Runderlappen. Soeppakketje. Oh, een soeppakketje. Wat zit er allemaal in? Er zit gehakt en een heerlijke schenkel. In een plastic zak met een mooi touwtje eromheen. Ziet er heel ambachtelijk uit ook. Ja, ja. Nou, laten we snel weer de koelkast dicht doen, want het moet natuurlijk bevroren blijven, is het idee. Ja. Waarom zou ik dan hier het vlees moeten halen en bijvoorbeeld niet een eindje nog even rijden naar de grote supermarkt om daar het vlees te halen? Dit is vlees van een koe die staat heel dicht bij de natuur. Hij is een horens nog. Hij loopt in de weilanden, in de uiterwaarden van de IJssel. Heeft daar heerlijk kruidenrijk grasland. Krijgt eigenlijk ook alleen maar voedsel wat verbouwd wordt op de Willemse klei. Zoals mais en ons eigen kuilgras. En het soort koe, de blonde Aquitaine, heeft gewoon heel mals, fijndradig vlees. Ja, en is dat wel anders dan bij de grote supermarktketens? Ja, ik denk dat koeien daar veel sneller gefokt worden en veel ander voer krijgen. Veel meer toevoegingen aan brokken en alles. En merk je dat dan ook terug in de prijs? Is dan het vlees hier, ik zie hier prijzen opstaan, 4,31 voor de runderlap, 6,43 voor het soeppakket. Zijn die prijzen dan ook hoger hier dan in die grote supermarktketens? Nee, het is een korte keten, dus er hoeft niemand tussen te zitten. Alleen in dit geval zit Lucas erbij tussen, maar bij ons thuis verder niet. Dus de prijs hoeft niet hoger. Nou, gaat u lekker verder met bevoorraden. Loop ik even terug naar Lucas. Lucas, stel ik wil nu deze producten afrekenen. Hoe gaat dat dan? Je pakt je telefoon weer erbij en je drukt op het winkelmandje om boodschappen te doen. En in het winkelmandje heb je een knopje om de QR-codescanner aan te zetten. En het enige wat je dan hoeft te doen is naar het labeltje van de QR-codes te gaan. Dat doe je ook op dit moment? En dat druk ik. En dan heb ik de runderlappen in mijn winkelmandje staan. Ja, dus eigenlijk scan je met je telefoon de QR-code van het product. En dan staat het product in je app. Ja, en daarna druk je op afrekenen. En dan ga je rechtstreeks naar Ideal om met internetbankieren af te rekenen. Nou, ik moet dat zo meteen maar eens testen met dit product. Dit ziet er heel ambachtelijk uit. Ketchup in een potje. Ja, dit wordt door het plaatselijke restaurant worden deze sauzen gemaakt. Ketchup, mosterd, tomaten, sambal. Oh, lekker. Ja, de sommigen zijn er echt fan van. Die gaan heel goed. Hoe gaat de toekomst eruit zien van deze pantry, zoals jullie het hier noemen? Ja, ik hoop heel rooskleurig. Zoals het er nu naar uitziet is iedereen laaiend enthousiast hier in het dorp. Ik hoor alleen maar goede reacties. Maar ik hoop dat we toch snel kunnen opschalen naar naastgelegen dorpjes. En kunnen kijken of we landelijk ook wat pantries kunnen gaan plaatsen. Op die plekken waar er ook geen supermarkt of bakker of groenteman meer is. Dat soort plekken. Inderdaad, want het is wel een grote trend dat heel veel van dat soort dorpen onderhevig zijn aan leegloop van voorzieningen. Zometeen in Nieuws en Co. De Tweede Kamer zoekt naar een antwoord op incidenten rond met name Forum voor Democratie. En ook in het buitenland worstelen parlementen met harde botsingen. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuis. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar. Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Marnix Ampersen met het nieuws. Het ziet er naar uit dat er dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod komt rond oud en nieuw. Ingewijden verwachten dat het kabinet daar morgen een beslissing over neemt. Volgens het kabinet geeft de coronasituatie geen aanleiding om net als vorig jaar zo'n verbod in te voeren. Een kwart van de Nederlandse operatiekamers is niet in gebruik vanwege de stijging van het aantal coronapatiënten. Ook het stijgende ziekteverzuim onder personeel speelt een rol. Uit cijfers van de zorgautoriteit blijkt dat ruim de helft van de ziekenhuizen niet alle planbare zorg meer kan leveren. In Wit-Rusland zijn de twee grootste migrantenkampen bij de grens met Polen ontruimd. De meeste migranten zouden zijn ondergebracht in gebouwen in de buurt. In het grensgebied verbleven tot voor kort zo'n 2000 migranten onder slechte omstandigheden. Het proces tegen de 24 hulpverleners die op Lesbos bootmigranten uit zee haalden is voorlopig uitgesteld. De Griekse rechtbank is naar eigen zeggen niet bevoegd om de zaak te behandelen, omdat een van de verdachten advocaat is. De zaak gaat nu naar een hogere rechter. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Nou, de spits stelt heel weinig voor. Er zijn wel wat problemen bij de Maasvlakte, want de A15 vanuit Rotterdam is dicht vanwege een demonstratie daar. Op de N57 van Rotterdam naar Middelburg heb je nu 10 minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. Wat ook opvalt is een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam-Noord gebeurde dat. Vertraging is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En het is wat drukker op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Daar heb je ook 10 minuten vertraging. Dankjewel, Bianca. Gerrit Hiemstra is hier voor het weer. Klein waterig zonnetje vanmorgen. Gaan we dat de komende dagen ook zien? Nou, niet veel. Nee? Nee. Vooral het zuiden van het land had daar vandaag mee te maken. Hè. Daar scheen de zon best wel regelmatig. Ook een beetje in het midden, maar het noorden was het al bewolkt. En ik denk dat morgen dat het hele land zo'n beetje in de bewolking zit. De grootste kans op wat zon is eigenlijk alleen maar in het zuiden. Waar af en toe eventjes een opklaring voorbij kan trekken. Maar voor de rest zal het waarschijnlijk grotendeels wolkenvelden zijn. Het voordeel is wel dat het waarschijnlijk overal droog zal zijn. Misschien een enkel plekje waar wat motregen kan vallen. Maar dat is het dan ook. En verder is het opvallend morgen dat het zacht is. Met een maximum temperatuur van een graad of 13. En dat is voor deze tijd van het jaar toch wel echt wel zacht te noemen. En blijft dat zo? Nou, de eerste dagen wel. Het kalft wel een beetje af qua temperatuur. Want zaterdag hebben we dan zo'n 11 à 12 graden overdag. Nog steeds veel bewolking, maar wel droog. Zondag dan kan er wel af en toe wat regen vallen. De temperatuur die zit dan weer een graadje lager met een graad of 10. Maar ik denk dat tussen de regen door ook de zon wel af en toe te zien zal zijn. Dus een iets wisselender weerbeeld. Ja, en daarna dan is het weer meest droog met ook al wat opklaringen. Het wordt dan ook wel wat kouder overigens. Met temperaturen overdag van zo'n 7 graden. En 's nachts dus een keer een nachtje met een graadje vorst of zo. Oké, Nou ja, het is ook november. Hè. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Mahler's vierde symfonie en liederen uit Des Knaben Wunderhorn. Met dirigent Daniel Harding, bariton Christian Gerhaar en het Zweeds Radioorkest. Bestel op concertgebouw.nl. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Bloedkoraal. Muziektheater over een verloren liefde en de kunst van het ongelukkig zijn. Met accordeonduo Toewak en Jack Woutersen. Kijk snel op bloedkoraal.nu. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. De Tweede Kamer worstelt met recente incidenten in Kamerdebatten rond met name Forum voor Democratie. Gisteren riep Kamerlid van Houwelingen van die partij, D66-Kamerlid Sjoerdsma, toe dat hij voor een tribunaal gedaagd gaat worden. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, de Kamervoorzitter roept nu de fractievoorzitters bij elkaar voor een gesprek. Wat wil ze precies? Ja, ze wil spreken over de omgangsvormen, over de verruwing in het debat die ze ziet. Ze mist ook de waardigheid in het Kamerdebat. En die missen al een tijdje, maar met wat er gisteren gebeurd is, het dreigen van een ander Kamerlid voor een toekomstig tribunaal te slepen, dat noemt ze intimiderend. En daarmee is volgens Bergkamp een grens overschreden. Ik vind op het moment dat er gezegd wordt, uw tijd komt nog, dat kan intimiderend overkomen. Dat is nogal wat. En wat je wil, is dat je debatteert op basis van de inhoud en dat je niet bang bent om inhoudelijke argumenten in te brengen. Gisteren is er wel iets gebeurd waarvan ik echt zeg, ja, daar trek ik echt een grens. En het lijkt mij heel goed om met alle fracties daarover te hebben van hoe gaan we met elkaar om. Ja, dat gesprek dat komt er dus. En ze kan als Kamervoorzitter ook mensen het woord ontnemen of zelfs schorsen voor een dag. Maar ze hoopt nu eerst met een gesprek die omgangsvormen wat te verbeteren. En de twee Kamerleden die de afgelopen dagen botsten met Forum voor Democratie, Sjoerdsma van D66 en Gundogan van Volt zijn dat, die vinden dit niet ver genoeg gaan. Ze schreven een brief die zojuist ook werd op social media werd gedeeld, waarin ze schrijven, wie bedreigingen uit in het parlement kan niet wegkomen met alleen een vermanend woord. En ze willen daarover een gesprek met het presidium. Hoe er dan wel omgegaan moet worden met dit gedrag, ja, daar noemen ze ook niet echt oplossingen voor, maar zij vinden dit, wat Bergkamp nu doet, niet genoeg. Ja, en al die fractievoorzitters worden dus uitgenodigd voor een gesprek met Bergkamp. Hoe reageren de andere fractievoorzitters hierop? Ja, een groot deel is het wel met Bergkamp eens dat er een grens is overschreden. De formerende partijen, de partijleiders daarvan, die spraken vanmorgen ook hun afschuw uit. Premier Rutte noemde die bedreiging van gisteren verschrikkelijk. En ook D66-leider Kaag sprak van een nieuw dieptepunt. De bedreigingen, de aantijgingen, de beledigingen en dan nu dit ultieme dieptepunt. Het is Nederland onwaardig en zeer zeker het parlement onwaardig. Partijen moeten opstaan. De Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft nu een brief gestuurd, dus zij wil ook het gesprek aangaan. Maar uiteindelijk, zoals iedereen in Nederland, als je bedreigd wordt op de werkvloer, of thuis of elders, dan wil je ook dat je beschermd wordt. Ja, dit is Kaag van D66 dus, maar daar is niet iedereen het mee eens. Er is onschendbaarheid in de Tweede Kamer. Alles mag daar gezegd worden. En juist die vrijheid, daar moet een Kamervoorzitter voor opkomen, vindt bijvoorbeeld PVV-leider Wilders. Als het gaat om de omgangsvormen, lees. Hoe kunnen we de vrijheid van meningsuiting beperken in de plenaire zaal? Daar gaat de voorzitter niet over. Ze moet gewoon ingrijpen als iemand echt andere mensen gaat bedreigen. Echt met geweld gaan bedreigen of onnodig aan het grof zitten te schelden. Dan mag ze ingrijpen. Maar voor de rest vond het gisteren zeker geen bedreiging. Oké, Ewout, dus niet elke partij reageert hetzelfde, om het zo te zeggen. Ben wel benieuwd hoe ze bij Forum zelf reageren. Hebben we al iets gehoord van Thierry Baudet? Ja, ik heb Baudet vanmiddag gesproken. Die liet weten dat hij best in gesprek wil met Bergkamp over die omgangsvormen in de Kamer. Maar dan had hij het vooral over andere incidenten. Over bijvoorbeeld minister Hugo de Jonge, die de rug naar hem toekeert als hij spreekt. Maar als het dan gaat over het incident van gisteravond rond Van Houwelingen, ja, daar was weer niets aan de hand, vindt Baudet. Wat er nu gebeurt met corona is een ongekende inperking van grondrechten. Dus dat Pepijn van Houwelingen zegt, een tribunaal, een rechtbank kan daar nog wel eens over gaan oordelen. Ik verwacht dat die er komen, hè, dat zei die, er komen. Ja, wat is daar het probleem van? Nou, hij richt het misschien direct aan de heer Sjoerdsma door te zeggen, uw tijd komt nog wel, want daar komen tribunalen. Dat vindt u niet bedreigend? Hij zegt, dit gaat nog voor een rechtbank komen. Het is dreigende taal, hè? Het is de politieke taal. Dit gaan we nog uitzoeken. Hier bent u nog niet vanaf. Hier kom ik nog op terug. Ja, dat, zo praten politici in een debat. Nou, je hoort het, bij veel partijen blijft het dus wel een worsteling. Hè? Er is intimidatie in de mailbox, er klinken bedreigingen in de kamerzaal. Maar tegelijkertijd vinden ook wel die partijen, moet alles gezegd worden in de parlementaire zaal. Omdat Kamerleden een achterban vertegenwoordigen en dus die stem van die mensen zijn. Nou, en daar horen ook de steeds radicalere standpunten van Forum voor Democratie bij. Dus ja, er komt een gesprek over die omgangsvormen. Maar veel verder optreden ligt voorlopig in ieder geval niet voor de hand. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Vanuit Den Haag. Ja, en ook in het buitenland komt dit soort situaties voor, waarin politici uitspraken doen waar dan een groot deel van het parlement over valt. We gaan eens kijken hoe ze daar in Frankrijk en België mee omgaan. Met onze correspondenten Frank Renaud en Sander van Hoorn. Frank, we beginnen bij jou in Frankrijk. Ja, die confrontatie die we in Nederland zagen in de Kamer. Zie je dat in Frankrijk ook wel eens gebeuren? Nou, de Fransen hebben eigenlijk een hele lange traditie van rechtspopulisten of extremisten die echt de confrontatie opzoeken, die met chockerende opmerkingen komen, die schoppen tegen het establishment. Er zijn volle voorbeelden van. In de jaren 80 natuurlijk noemde Jean-Marie Le Pen de gaskamers van de nazi's een detail van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat leidde tot enorme opschudding destijds en dat was ook precies de bedoeling. En op dit moment bijvoorbeeld dient er een rechtszaak tegen Eric Zemmour, die mee wil doen aan de komende presidentsverkiezingen. Hij staat terecht omdat hij minderjarig asielzoekers heeft omschreven als dieven, moordenaars en verkrachters. Ja, en hoe gaan dan de Franse politiek en de media om met dit soort politici, met dit soort uitspraken? Ja, is wel veranderd. In de tijd van Jean-Marie Le Pen, hebben we het over de jaren 80 bijvoorbeeld, er is heel lang de andere kant op gekeken, door de pers en door andere politici. Hij werd een beetje als marginaal en gevaarlijk gezien. En het devies was, die moeten we negeren. Maar ja, toen hij in 2002 tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen schopte, toen kon dat natuurlijk niet meer. Zijn dochter nam later het stokje over, Marine Le Pen, en zij veranderde van koers, werd op sommige vlakken wat gematigder en kreeg daardoor ook veel meer ruimte in de pers om haar standpunten naar voren te brengen. Dat gebeurt nu ook weer bij Eric Zemmour bijvoorbeeld, hè. Kritisch die zeggen juist dat media hem veel te veel aandacht en tijd geven. Dus daarmee ben je weer terug bij het oude debat, hè? Moet je omstreden politici die dan doodzwijgen of niet? Nou, het lijkt in Frankrijk alsof de tijd van doodzwijgen voorbij is. Vooral natuurlijk ook omdat de steun onder het publiek voor Le Pen en Zemmour groot is geworden. Er bestaat overigens een moeizame relatie tussen die twee kandidaten en de pers ook. Want zo'n 35 Franse media in Frankrijk hebben gisteren een gezamenlijke verklaring uitgegeven. Grote kranten zoals Le Figaro, persbureau AFP en ook tv-zenders. Zij zeggen steeds vaker bedreigd te worden. En zij mogen bijvoorbeeld ook niet meer naar binnen bij een verkiezingsbijeenkomst van Eric Zemmour, omdat ze in het verleden negatief over een bericht hebben. Interessant. Dankjewel, Frank. We gaan naar België. Sander van Hoorn. Want ja, in België gaan ze ook weer op hele verschillende manieren met dit soort situaties om. Hè? Hoe zit het? Je ziet gemiddeld genomen dat de Waalse media, dus de Franstalige media, strenger een cordon leggen rondom dit soort geluiden. Ze gewoon niet aan het woord laten. Maar een beetje vergelijkbaar met hoe het in Frankrijk gaat met Marine Le Pen. In Vlaanderen hebben ze daar toch een probleem mee. Omdat daar gaat het vooral om het Vlaams Belang, wat vroeger het Vlaams Blok heette. Nou, toen dat nog een klein partijtje zonder macht was en vol met rechtse radicale geluiden, konden ze daar ook nog een cordon omheen leggen. Maar inmiddels is het de tweede partij van Vlaanderen. Een serieuze machtsfactor dus. En ja, hoe ga je er dan mee om? Dus die worsteling die zit op dit moment meer aan Vlaamse zijde. Aan Waalse zijde hebben ze nog meer dat oude principe. Ja, precies. Dus dat is echt wel een groot verschil tussen die twee delen eigenlijk. Dat is zeker een groot verschil. En je ziet ook wel dat ze nog altijd hetzelfde proberen. Dat cordon sanitair, zoals dat hier heet. Dus je laat ze gewoon niet aan het woord. Dat is een afspraak tussen verschillende media. En de Waalse media, ik zeg, die zijn daar veel strenger in. Die laten gewoon politici van het Vlaams blok of het Vlaams Belang inmiddels niet aan het woord. Alleen maar geïnterviewd over waarom ze doen wat ze doen, maar niet bijvoorbeeld over iets als veiligheid in straten waar scholen liggen. Hè? Bedoel, daar kun je ook een partij over aan het woord laten. Maar dat doen ze dus niet, zeggen ze, want dan normaliseer je ze. En dat willen ze voorkomen. En je ziet dat alle Waalse media zich daar grosso modo aan houden. Maar in Vlaanderen zit je dus met die machtsfactor, hè, de tweede partij van het land. Die ga je toch niet aan het woord laten. En dan zie je een verschil dat partijen, dat een partijleider zoals dat die aan het woord gelaten wordt. Maar dat de wat meer radicale elementen van zo'n partij, Philip de Winter, Dries van Langenhoven, dat die niet aan het woord gelaten worden. En Tom van Grieken, de partijleider, wel. Maar dan krijg je ook weer interne debatten natuurlijk. Hè? Want rond Dries van Langenhoven, dat is echt een radicale jongere leider, zeg maar, die nu voor het Vlaams Belang in het Vlaamse parlement zit. Daar is een documentaire over gemaakt rond zijn jongerenbeweging en wat daar allemaal fout gaat. En dan zeggen de Waalse journalisten van ja, ook die documentaire had je dus niet eens uit moeten zenden. Dus zo principieel wordt het debat hier soms in Vlaanderen en in België gevoerd. Wauw, en hoe kijken zij er dan naar hoe wij het hier aanpakken? Ja, toch met bevreemding. Ik word er met name door Vlaamse, maar ook door Waalse journalisten wel op aangesproken. Van waarom laten jullie die mensen überhaupt aan het woord? Hè? Leg er, is dan de boodschap, een cordon sanitair omheen. En als ik dan aanvoer van ja, maar die mensen zijn wel democratisch gekozen. Die vertegenwoordigen een achterban. En we hebben al vaker gezien met Pim Fortuyn bijvoorbeeld, dat we daar op het moment dat we daar geen aandacht aan besteden, of dat nou bedoeld is of niet, dat je dan een deel van je maatschappij niet ziet en niet aan het woord laat. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Ja, en dan kiezen ze hier toch echt voor die harde lijn van ja, maar dat is dus wel wat je moet doen als journalistiek. Want, zeggen ze hier, op het moment dat je ze wel aan het woord laat, ben je ook mede verantwoordelijk voor waar het uiteindelijk toe leidt. Bijvoorbeeld die aantasting van de rechtsstaat. En zij zullen dus zeggen, de Nederlandse journalistiek is mede verantwoordelijk voor de uitspraken zoals die in de Kamer gedaan worden. Zo, nou, dat is nogal een verschil van inzicht ook. Interessant om daar met jullie over te praten. Dank Sander van Hoorn en Frank Renaud. Bianca Damink, is het nog steeds een rustige avondspit? Ja, er staat op dit moment nog geen 100 kilometer file. Wat nu wel opvalt is een ongeluk op de A7 in het noorden van het land. Van Groningen naar de Duitse grens levert dat veel vertraging op tussen de afrit Westerbroek en Vauxhall. Er staat nu 5 kilometer file en het oponthoud is opgelopen tot 3 kwartier. Dan opmerkelijk nieuws uit Moskou, want president Poetin vindt dat zijn Wit-Russische collega Lukashenko met de oppositie moet gaan praten, die nog altijd zijn vertrek eist. U hoort correspondent Iris de Graaf. Poetin heeft gezegd dat Rusland zich ervan bewust is dat er nog steeds allerlei problemen in Wit-Rusland spelen, maar dat hij Lukashenko inmiddels heeft opgeroepen om met de oppositie te gaan praten. En dat lijkt een soort knikje te zijn richting Merkel en Macron, die Poetin eerder deze week belde om te vragen of hij Lukashenko kon aansporen een eind te maken aan de crisis in Wit-Rusland. Poetin zegt hiermee eigenlijk, zien jullie wel, ik ben de enige die dit kan oplossen, jullie hebben mij nodig. Een van Cuba's bekendste activisten, Junior Garcia, stond gisteren ineens op het vliegveld van Madrid. Vandaag gaf hij een persconferentie. La relación personal que cada uno tenga con Cuba tiene que madurar. Se ha convertido en un matrimonio fallido donde el régimen se comporta como un marido abusivo con su propio pueblo. Ja, Garcia zegt hier dat de verhouding tussen het bestuur en het volk in Cuba een mislukt huwelijk is geworden. De regering is zo'n man die zijn partner mishandelt. Garcia werkte mee aan een groot pro-democratie-protest dat de afgelopen maandag gepland stond in zijn thuisland. Maar de overheid hield dat protest tegen, waarna hij en zijn familie van de radar verdwenen. Ja, tot ze dus in Madrid opdoken. Correspondent Rob Zoutberg vanuit Spanje. Jij hebt ook die persconferentie gevolgd. Hè? Wat zei hij verder nog daar? Nou, daar zat hij bijzonder levendig, kan ik je zeggen. Hij is zonder papier hield hij een lang pleidooi. Hij schetste het beeld van een verzwakte regering op Cuba dat niet meer gesteund wordt. Dat keihard omgaat met protesten van critici. En hij vertelde ook dat hij zelf bang was dat hij voor jaren achter de tralies zou worden gezet. En daarom ook uit zijn land is vertrokken. Maar toen ik het hem vroeg, ik zeg, nou, dat is dan een mooie overwinning voor de regering van je land. Hij zegt, zie het niet als een overwinning van de regering dat ik Cuba heb verlaten. Luister maar even wat hij zegt. Het is 14 seconden, prachtig Cubaans. La razón por la que me dejaron salir es porque pensaban que tenían una victoria con eso. Estoy seguro de que destaparon sus botellas de whisky y brindaron. Ya salimos de Junior. Pero cometen un error grave y es pensar que el problema que tiene Cuba se llama Junior García. El problema que tiene Cuba se llama dictadura. Ja, je hoort het weer. Je hoort het woord dictatuur. Hij zegt, de regering heeft me laten gaan omdat ze dachten dat ze daarmee een overwinning haalden. Ze haalden de doppen al van een flessen whisky af, maar ze maakten een vergissing, want ze dachten dat ik het probleem van Cuba ben. Maar nee, het probleem van Cuba, zo zei hij, heet dictatuur. Nou, mooi gezegd. Wie is deze man eigenlijk, Rob? Ja, nou, mooi gezegd. De man is dramaturg, komt uit de wereld van het toneel. 39 jaar oud, gouden oorbel in een linkeroor zat hij tegenover me. Hij weet hoe hij een podium toespreekt, dat is wel duidelijk. Hij leidt ook, dat moet je even weten, voor zijn achtergrond met een groep artiesten. Een protestgroep die al maandenlang pleit voor simpele dingen op Cuba. Hè. Eten, medicijnen, vrijheid. Nou, de groep is inmiddels zo groot geworden dat je van een echte burgerbeweging op Cuba kunt spreken. Grote protesten ook leiden in juli. En dat was echt bijzonder, want dat waren toen ook, ik weet niet of je die beelden nog herinneren. Zeker, dat waren toen echt de grootste protesten die de regering in Cuba in tientallen jaren had gezien. Dat was heel ongekend. En die beweging bestaat nog steeds. Ja, maar hij voelde zich dus niet meer veilig in Cuba. Wat vertelde hij daarover? Ja, dat beeld van zo'n glijdende schaal. Hè. Het begint met intimidatie. Het begint met het vastzetten van andere artiesten, van collega's van hem. Bedreigingen aan zijn adres. Voortdurend, hij schetste ook het beeld, voortdurend worden omsingeld door veiligheidsagenten als hij alleen maar de deur uit wilde om een boodschapje te doen, om even de deur uit te gaan, omringd door veiligheidsagenten. Dat was het beeld. Zijn familieleden werden bedreigd. Telefoon werd afgesloten van hem, van zijn vrouw, van zijn familieleden, internet. Wat er al weinig is, maar dat was er ook ineens niet meer. Dat was ook afgesloten. En dan het uiteindelijke beeld dat de doorslag geeft voor hem om te vertrekken is alsof je in de ochtend twee onthoofde duiven op zijn deurmat vindt. En dat was voor hem echt het signaal. Nu weg. Ja, en dat is dus gelukt. Hij kon dus ook Cuba uitkomen. Ja, dat is hem gelukt. Dat is nog met behulp van vrienden. Eén ding wel heel duidelijk. Hè? Hij heeft nadrukkelijk hier in Spanje geen asiel aangevraagd. Hij reist met een toeristenvisum. En ja, hij zegt, ik ben boos op repressie. Maar zelfs mijn woede is afgekeurd, keer ik meteen weer terug. Ga ik weer meteen weer terug naar Cuba. Ze zijn dus nog niet van hem af. Oké, en hij wil dus ook echt wel weer terug. Dank, Rob Zoutberg. De 5 voor 6. Ja, ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Dit was in 2019 een dikke hit, Señorita, van de Canadees Shawn Mendes en de Cubaans-Amerikaanse Camila Cabello. Ja, en tijdens de opnames van Señorita vlogen de vonken er vanaf. De twee werden verliefd, hadden 2 jaar een relatie. Ik zeg hadden, want vandaag maakte Shawn Mendes bekend dat het uit is. Maar dat ze nog wel steeds vrienden zijn. 4. Bij SC Heerenveen is de Kroaat Tibor Halilovic een vaste basisspeler. Maar nog niet zo heel lang geleden deed hij naast het voetbal ook nog een opleiding journalistiek. En dus mocht hij bij Omroep Friesland een dagje stage komen lopen. Het werd een intensieve dag. Eerst mocht Halilovic zijn trainer interviewen, vervolgens in de studio het sportprogramma regisseren, wedstrijdcommentaar geven en ook nog presenteren. En zo kon hij dus over zijn eigen prestaties praten. This is the news in Friesland. Goed. Heren has won its last game against Ajax with 2 goals of Tibor Halilovic. He was by far the best player of the game. It's a miracle that the national manager of Croatia didn't select him for the national squad. This was the most important news of the day. Thank you for watching Friesland Huid. Ontzien. Ja, maar wat Fries zit er al redelijk in. Zelf zegt Halilovic dat hij liever blijft voetballen. 3. Je kunt Nederlandse Wikipedia-pagina's ook beluisteren. Jaren geleden was deze stem nogal populair. De man die heel veel Wikipedia-pagina's heeft voorzien van een voorgelezen versie. Eetstokjes zijn het traditionele eetgereedschap van de Oost-Aziatische landen. China, Japan, Korea en Vietnam. Maar helaas, hij is ermee gestopt. En nu is het iemand op Twitter opgevallen dat de Wikipedia-pagina over een plakbandhouder wel heel opmerkelijk klinkt. Dit is de gesproken versie van het artikel Plakbandhouder. Plakbandhouder. Een plakbandhouder is een kantoorartikel dat een rol plakband bevat. Ja, en dit kan dus omdat iedereen gewoon een Wikipedia-pagina kan inspreken. En blijkbaar is er totaal geen controle op. Je kunt gewoon een bestandje uploaden. 2. De Radboud Universiteit komt vandaag met een bijzondere campagne. In een filmpje zie je beelden van vervuilde natuur door lege plastic flessen en andere verpakkingen. En je hoort fragmentjes van zogeheten uitpakvideo's. Vandaag ga ik iets mega nieuws en supercools uitproberen. Oh, this looks so good. It just looks so nice. Echt zo gaaf hoe deze verpakking eruit ziet. And if you have that one, you want to have this one as well. Nou, en ik maak deze dus gewoon helemaal zo open. Woehoe! Ja, de Radboud Universiteit zegt ons een week voor Black Friday aan het denken te willen zetten. En hoopt nieuwe influencers te vinden die door onderwijs en onderzoek invloed kunnen hebben op de toekomst van de aarde. Maar die campagne valt niet bij iedereen goed, zo zegt wetenschapsjournalist Enid Vlooswijk. Sinds wanneer is een universiteit een organisatie die de wereld wil verbeteren door mensen koopschaamte aan te praten? Op 1 een hartverwarmend bericht. Op straat in Mumbai in India waren katten in de buurt van een afvoerput keihard aan het miauwen en sissen. En toen de politie kwam kijken wat er nou eigenlijk aan de hand was, zagen ze dat er een pasgeboren baby in de afvoer lag. Het meisje was te vondeling gelegd en inmiddels flink onderkoeld. Het achterlaten van baby's gebeurt vaker in India. Bijna altijd gaat het om meisjes. Die worden vooral door arme bevolkingsgroepen als een financiële last gezien. Volgens het ziekenhuis waar het meisje naartoe is gebracht, gaat het nu wel goed met deze vondelingen. Na zessen in Nieuws & Co. Dan schakelen we met onze verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Fleur, ik ben in Rotterdam-Sjaloos bij Jolanda Hogewoon. Ook wel Sint Jolanda genoemd. Toch Jolanda? Ja, Sint Jolanda. Nou, je hebt geen meid erop, maar je bent wel heel Sinterklaasachtig bezig. Want Jolanda verzamelt al 9 jaar cadeaus in voor kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben. En je hoort het misschien op de achtergrond. Wat hoor ik, ja. Ja, er zijn 2 dames keihard bezig met 35.000 cadeautjes inpakken. Ah. En Jolanda, je huis staat echt bomvol met pakketten. Ja, mijn huis is een pakhuis vanaf september. Nou ja, ik was net in de kamer en dan kon je kan er ook bijna niet de woonkamer in komen. Nee, je kan zelfs niet eens de gang in. Waar slaap je? Ja, die kamer is dan nog wel cadeauvrij. Die nog wel. Het worden er ook steeds meer. Jolanda begon met 2500 cadeaus. Dit jaar zijn het er dus 35.000. Ik spreek haar straks over waarom ze dit doet en hoe nodig het nog steeds is. 35.000, ongelooflijk. Dat is zo meteen bij Waldy. Meteen na 6 in Nieuws & Co. Er komt dit jaar waarschijnlijk geen vuurwerkverbod, als het aan het kabinet ligt. Maar daar is lang niet iedereen het mee eens. We gaan zo eens horen wat dat allemaal betekent. Wanneer werd er voor het eerst echt Nederlands gesproken? Hoe is onze taal veranderd door de eeuwen heen? Dat alles staat in de tweedelige grote geschiedenis van de Nederlandse taal. We spreken de schrijver Jelle Stegeman. Als taalschat in alle ernst van Godfried Bomans. Samensteller Joost Prinsen vertelt erover. En wie ook komt... Hier ben ik. Claudia de Breij. Nee, niet daarover. Over haar nieuwe album. Hier ben ik. De Taalstaat met Frits Spits. En hier moet ik zijn. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Zes uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Ja, goedenavond, we hebben nog een half uurtje nieuws in over u. Met daarin een dode en 10 mensen in het ziekenhuis door Legionella in Schijndel. Zometeen het laatste nieuws daarover. En ook aandacht voor oud en nieuw en het vuurwerk. Daarover nu ook al meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Ja, want het ziet er naar uit dat er dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod komt rond oud en nieuw. Ingewijden verwachten dat het kabinet dat morgen besluit. Vorig jaar werden de verkoop en het afsteken van vuurwerk verboden vanwege de coronapandemie. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team gevraagd of zo'n verbod ook dit jaar nodig is, maar het OMT kan daar nu niets over zeggen. Maandag zei voorzitter Kuipers namens de ziekenhuizen dat vuurwerkslachtoffers geen grote belasting vormen voor de zorg. Er kan nog wel een lokaal vuurwerkverbod worden ingesteld door gemeenten. Ruim de helft van de ziekenhuizen kan niet alle planbare reguliere zorg leveren vanwege het grote aantal coronapatiënten. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Ziekenhuizen geven vandaag aan dat op dit moment een kwart van de operatiekamers in Nederland minder in gebruik is dan normaal. Dus dat betekent dat ziekenhuizen minder operaties kunnen uitvoeren. En dat doen zij om zoveel mogelijk IC-capaciteit vrij te maken. Om de acute zorg voor zowel niet-coronapatiënten als coronapatiënten toegankelijk te blijven houden. 12 van de in totaal 73 ziekenhuizen kunnen zelfs de kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet of niet meer op tijd leveren. Aan het wegwerken van achterstanden komen de meeste ziekenhuizen helemaal niet meer toe. Het RIVM meldt vandaag opnieuw een record aantal besmettingen. Bijna 24.000 mensen testen de afgelopen dag positief. Ook het aantal ziekenhuisopnamen blijft stijgen. Er liggen nu meer dan 2100 coronapatiënten in het ziekenhuis. Voetballer Quincy Promes wordt door het OM vervolgd voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De 29-jarige international zou vorig jaar zomer zijn neef hebben gestoken na een familiefeest. In Wit-Rusland zijn de twee grootste migrantenkampen aan de grens met Polen ontruimd. De meeste migranten zouden zijn ondergebracht in gebouwen in de buurt. In het grensgebied verbleven tot voor kort zo'n 2000 migranten onder slechte omstandigheden. De GGD Hart voor Brabant maakt zich zorgen dat de bron van de Legionella-besmetting in Schijndel nog niet is gevonden. Door de bacterie is 1 persoon overleden. Zeker 10 anderen liggen in het ziekenhuis. Mijn man ligt ook in het ziekenhuis nou. Ook door de legionellen? Ja, ja. Als alles goed is, mag je morgen naar huis. Hij ligt daar van maandag op. En wat waren de klachten? Benauwd, heel erg benauwd. De uitbraak in Schijndel is volgens de GGD ongebruikelijk en het aantal besmette mensen uitzonderlijk hoog. Een soortgelijke uitbraak kwam voor het laatst voor in 2006 in Amsterdam. Voor het eerst sinds de machtsovername door de Taliban is een Nederlandse ambtenaar voor topoverleg in Kabul geweest. Samen met 2 Duitse vertegenwoordigers sprak de Nederlandse Afghanistan-gezant Emiel de Bond met onder andere Taliban-leider Mullah Baradar. Het ging onder meer over de evacuatie van Afghanen naar de Europese Unie en over mensenrechten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het bezoek alleen praktische redenen had en geen erkenning is van het Taliban-bewind. Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe trainer van Glasgow Rangers. Hij is de opvolger van Steven Gerrard, die onlangs coach werd bij Aston Villa. Van Bronckhorst speelde tussen 1998 en 2001 bij de Rangers. De Schotse club is de 3e club waar hij hoofdtrainer wordt, na Feyenoord en een club in China. Het weer nog. Het blijft bewolkt met lokaal wat motregen. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 8. Morgen vrijwel overal grijs met plaatselijk wat motregen. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Dankjewel Marnix. We gaan naar Bianca Damink. Hoe is het inmiddels op de weg? Nou, de files die er nog staan, die worden eigenlijk allemaal veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen. Zo is de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort nu dicht bij Barneveld na een ongeluk. Je kunt omrijden via Ede over de A30 en de A12. In het noorden van het land zijn problemen. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen staat een pechgeval. Tussen de afritten Drachten Centrum en Friese Palen zorgt dat voor 20 minuten extra reistijd. Ook op de A7 richting de Duitse grens heb je nog eens bijna een uur op onthoud tussen de afrit Westerbroek en Vauxhall. Daar is een ongeluk gebeurd. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat het vast door een ongeluk. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek heb je een half uur vertraging. De rijbaan is dicht, je kunt daar via de vluchtstrook langs. En er is nog altijd veel oponthoud bij de Maasvlakte op de A15 vanuit Rotterdam. Dat komt allemaal door de nasleep van een demonstratie. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar er staat nog 9 kilometer file. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Hey schat, ben je nou steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Waarschijnlijk klinkt het dit jaar gewoon weer zo tijdens Oud en Nieuw. Want het kabinet wil in tegenstelling tot vorig jaar geen vuurwerkverbod op 31 december. Daar was eventueel sprake van, omdat het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ik ga daarover praten met Lars Geerts in Den Haag. Lars, waarom wil het kabinet geen vuurwerkverbod? Nou, omdat ze op dit moment daar de noodzaak nog niet voorzien. Ondanks het feit dat het aantal besmettingen oploopt, is de druk op de zorg volgens het kabinet nog niet zo hoog dat een vuurwerkverbod zoals vorig jaar in de reden zou liggen. Maar er is nog een ander belangrijk juridisch argument. Het Outbreak Management Team adviseert voor dit jaar ook geen vuurwerkverbod. En zegt eigenlijk, ja, daar hebben wij op dit moment nog niet genoeg onderbouwing voor om dat te adviseren. En het kabinet zegt, als dat advies er niet is van het OMT, dan bevinden we ons ook wel op juridisch drijfstand op het moment dat we het wel zouden doen. Want dan zouden de vuurwerkhandelaren naar de rechter kunnen stappen en kunnen zeggen, ja, waarom moet dit eigenlijk? Want we hebben hier geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Hmm. Toch lijkt het gek, hè, Lars? Want een uur geleden we hadden een reportage van een ziekenhuis in Maastricht. Daar werden alleen vandaag al 6 open hartoperaties afgezegd. Ja, kan dit nog veranderen, dit besluit? Nou ja, de druk op het kabinet neemt wel toe. Want wij horen dat er een brandbrief vanuit het Veiligheidsberaad, de burgemeesters dus, gestuurd gaat worden vanavond nog naar het kabinet. En in die brief pleiten de burgemeesters voor een vuurwerkvrij Oud en Nieuw. En dat doen ze onder meer vanwege een oproep van de ziekenhuizen uit hun verschillende regio's. Dus het is wel degelijk zo dat de zorg het ook wil. Omdat het verbod vorig jaar heel effectief bleek. En op dit moment is de redenering dat je er alles aan moet doen om die druk op de zorg te voorkomen. Zelfs als of patiënten voorkomen die daar maar kort zouden verblijven, zoals normaal gesproken gebruikelijk tijdens het nieuwjaar in de ziekenhuizen. Die brandbrief is dus in de maak. En die zal vanavond nog aan het kabinet worden gestuurd. En dan moeten we nog maar even kijken wat er gebeurt. Ja, en wanneer valt er dan een besluit? Waarschijnlijk morgen in de ministerraad. En tot die tijd wordt het bestuurlijk armpje drukken tussen de burgemeesters en het kabinet. Kijk, het kabinet kan ook zeggen, ja, we willen geen landelijk verbod, maar het is aan de burger, of het staat de burgemeesters vrij om in hun stad of dorp of gemeente zelf wel een vuurwerkverbod in te stellen als ze dat willen. Maar de burgemeesters die willen wel heel graag dekking vanuit de landelijke overheid. Want als je dat niet hebt, dan mag je gaan uitleggen aan je inwoners en je vuurwerkhandelaren in je stad dat jij geen vuurwerk wil laten afsteken dat jaar. Terwijl zij dan tegen jou zullen zeggen, ja, maar van het kabinet mag dit gewoon. Dus wie bent u dan precies helemaal? Morgen gaan we het meemaken. Dan zal het kabinet er waarschijnlijk een besluit over nemen. Dankjewel, Lars. NPO Radio 1. Nieuws en Co. De GGD is op zoek naar de oorzaak van de legionella-uitbraak in Schijndel. 1 persoon is daaraan overleden en 10 mensen liggen in het ziekenhuis. We zijn heel hard aan het zoeken waar het vandaan komt. We hebben bij deze mensen gevraagd, waar ben je geweest? En het is niet zo dat ze allemaal op dezelfde plek zijn geweest. Dus dan moet het ergens in de omgeving zijn waarbij het verspreid wordt naar Schijndel. En daar zijn we naar aan het zoeken. Ja, het is dus nog onbekend waar deze mensen de legionella-besmetting hebben opgelopen. Uit voorzorg zijn al wel alle fonteinen in Schijndel uitgezet, omdat legionella zich via waternevel verspreidt. En verslaggever Mark Hamer sprak hierover met de burgemeester van Schijndel. Ja, we lopen voor het plein, voor het raadhuis. Dit is een ongebruikelijk gezicht, hè? Dat de fontein uitstaat, ja, dat klopt. Nou is dat in de winter wel vaker, hè, dat de fontein natuurlijk uitgezet wordt. Maar niet bij deze temperaturen? Maar hier nog niet. Nee. Kees Verhooy, burgemeester van Meijerstad, waar Schijndel onder valt. Ja, hoe is het nou met de legionella besmetting? Ja, wat wij van de GGD begrijpen is dat er toch in een korte tijd meerdere mensen besmet zijn geraakt. Men spreekt nu over meer dan 10 in een paar dagen tijd en dat is niet gebruikelijk. Wanneer hoorde u ervan? Gisteren. Ik ben gisteren geïnformeerd en gisteren hebben wij ook een soort van crisisoverleg opgestart met de GGD, met RIVM, van wat is de informatie die bekend is, wat is voor ons te doen, wat staat ons te doen en nou, daar hebben we het over gehad. En er is ook de conclusie getrokken, laten we de informatie ook naar buiten brengen. Want... Ja, want is er paniek eigenlijk? Niet dat ik weet, maar er waren natuurlijk wel zorgen, zeker bij oudere en kwetsbare mensen. En die proberen wij door gewoon de goede informatie te geven, proberen we die weg te nemen. Ja, want ik hoor al heel veel geruchten, het is het zwembad. Nee, het is het verzorgingstehuis, wat kan u zeggen? Dat ik het niet weet, dat ik wel weet dat de omgevingsdienst met de GGD overal monsters trekken, die laten analyseren. En daaruit kan blijken of daar veel legionella bacteriën in zitten en of daar een mogelijke besmettingsbron is. Is dat niet juist het enge dat men het nog niet weet? Ja, eng. In ieder geval, het is wel de informatie waar wij het mee moeten doen. En dan moet je ook maar gewoon eerlijk zijn dat je nog niet weet wat de bron is. En of die gevonden zal worden. Maar dat je met elkaar wel kijkt hoe kunnen wij voorkomen dat er veel meer mensen besmet worden. Wat kunnen we daar preventief aan doen? Adviseren ouderen om niet naar buiten te gaan, zegt u dat? Nee, want dan moet u echt bij de gezondheidszorg zijn wat de beste adviezen zijn. Maar wat wij bijvoorbeeld wel doen is richting bedrijven. Als u koeltorens hebt, meld het dat ze onderzocht kunnen worden of zet ze uit. Ontsmet extra bepaalde leidingen of mogelijke bronnen. Maar ook een jacuzzi kan een bron zijn, heb ik begrepen. Dus op allerlei manieren proberen wij mensen de informatie die we hebben wel te delen. Want ja, als burgemeester gaat je het welzijn van je bevolking aan het hart. En daarin willen wij niet dat er eigenlijk alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat er veel meer mensen ziek worden. De GGD denkt dat de komende dagen de besmettingsgevallen wel zullen toenemen. De GGD zegt zelfs, het is een topje van de ijsberg. Waar bent u bang voor? Ik ga af op de informatie van de GGD en ik begrijp dat er tussen het moment van besmetting en ziekteverschijnselen een tijd zit. Dus ze hebben alle artsen, huisartsen en ziekenhuizen geïnformeerd. Dus dan is de kans, denk ik, best reëel dat er nog meer mensen bij kunnen komen die besmet zijn, hè, die wat aangetoond is. Waar dit naartoe gaat, weet ik ook niet. U doet er alles aan en daarom ook. Niet het klaterende geluid van de fontein achter ons. Dat klopt, ja. Baat het niet. Het schaadt zeker ook niet. Ja, dat was de burgemeester van Schijndel. Een vrouw van wie de partner met legionellebesmetting in het ziekenhuis ligt, vertelt aan Mark Hamer hoe het ging dat haar man klachten kreeg. Benauwd, heel erg benauwd. En dacht ik toen niet eerst, het is corona? Ja, maar daar was hij al op getest een keertje. Drie keer getest en toen kwam de huisarts, heeft hem getest en toen was geen corona. Ik praat erover door met Diana Snijder, secretaris van de Stichting Veteranenziekte. Dat is de patiëntenorganisatie voor mensen die besmet zijn geraakt met legionella. De stichting organiseert bijvoorbeeld ook lotgenotencontact. Goedenavond, mevrouw Snijder. Goedenavond. Wat die mevrouw nou net vertelde over haar man die in het ziekenhuis ligt, is dat herkenbaar voor u? Dat is zeker herkenbaar, ja. Want uw man heeft ook veteranenziekte gehad, hè? Ook mijn man heeft veteranenziekte gehad, ja. En dat uit zich dus in enorme benauwdheid? De symptomen zijn voornamelijk hoofdpijn, spierpijn, hoesten, kortademig, verwardheid, algehele malaise, overmatig transpireren en soms zelfs braken en diarree en een snel opkomende hoge koorts van zeker 40 graden. Ja, veel van die klachten zijn ook wel, dan denk ik echt meteen ook aan corona. Ja, u bent niet de enige. Dat horen wij vaker. Ja. En u hoort net die mevrouw ook al zeggen, en daar schrikken wij dan enorm van, dat haar man dus eerst 3 keer getest is op corona voordat er een andere test gedaan wordt. Ja, ja, want daar denkt dus iedereen dan ook meteen aan. Ja, wat logisch is in deze tijd. Ja. En wat was het nou voor dag voor u vandaag, voor de mensen van de Veteranenziektestichting? Nou, voor ons is het opeens een hele drukke dag. De media zoekt ons op. Maar ook lotgenoten. In de regel is een legionellebesmetting individueel. Je bent ook niet besmettelijk. Hè? Je kan het niet overdragen. En als er dan ineens een uitbraak is, ja, dan gaan mensen aan de bel trekken en weten ze gelukkig wel Stichting Veteranenziekte te vinden. En ja, de lotgenoten zijn bezorgd. Ja. Zijn dan ook voornemens hulp te gaan bieden om de mensen gerust te stellen en eventueel te voorzien van goed bedoelde adviezen. Ja, maar ja, ik vind het ook wel een beetje zorgwekkend. Of ik kan me voorstellen dat mensen in Schijndel dat eng vinden, dat nog helemaal de bron van die besmetting niet is gevonden. Dat is zeker eng. Dat is zeker eng, maar dat is wel iets wat wij heel veel horen en wat dus heel vaak voorkomt. En dat heeft grotendeels ook te maken met de incubatietijd. En dat de bron dan veel lastiger te vinden is. Ja, en wat zou u dan de mensen in Schijndel adviseren? Ik zou sowieso iedereen adviseren je kranen goed door te spoelen als die langer dan een week niet gebruikt zijn. Voorkom verneveling. Ja, en voor de rest, ik hoorde net ook zeggen van ouderen de straat niet meer op. Iedereen kan legionella oplopen. Is helemaal iedereen. Niet iets speciaal iets voor ouderen? Nee, zeker niet. Zeker maar niet. Zijn oudere mensen er niet, worden die er niet veel sneller ziek van? Er zijn, kijk, niet iedereen wordt ziek van een legionella-besmetting. En als je ouder bent, ben je vatbaarder. En als je rookt, ben je ook vatbaarder. Maar er ligt nu bijvoorbeeld iemand te vechten voor zijn leven van 33... die niet rookt, een sportief iemand. En die heeft een legionella-besmetting opgelopen. Ja. Uw man heeft dus ook een besmetting gehad? Of heeft hij daar dan nu nog steeds last van? Hoe gaat dat eigenlijk met veteranenziekte? Nou, bij veteranenziekte is het een legionella-besmetting loop je op en in de regel ben je na 6 weken de bacterie kwijt. Voor de medische wereld ben je dan genezen. Alleen er zijn heel veel restklachten en er is nog een groot verschil tussen legionella-besmetting. Die heb je in een lichte vorm de Pontiac fever, maar je hebt ook de veteranenziekte. En de veteranenziekte is dus een ernstige longontsteking. Ja. En is hij daar wel helemaal van hersteld? Nee, zeker niet. Hij heeft 24 dagen aan de beademing gelegen. En dit horen wij vaker. Mm-hmm. Van mensen die veteranenziekte hebben opgelopen. En hij heeft een vrij lang herstel daarvan gehad. En tot op de dag van vandaag, en de besmetting was in 2008... tot op de dag van vandaag is hij nog steeds niet volledig hersteld. Ongelooflijk. Dat is wel iets wat wij proberen als patiëntenorganisatie. Is het nog steeds een uitdaging om mensen te begeleiden naar een volledig herstel. Ja. Snap ik. En kranen doorspoelen, kunnen ze nog iets anders doen? Jazeker. Je kan kranen doorspoelen, maar dat is echt alleen als het langer dan een week stil heeft gestaan. Ja. Wat vooral. En nu val ik even stil. Wat vooral belangrijk is dat je niet in de buurt komt van verneveling. Ja, vandaar ook dat die fonteinen in Schijndel zijn uitgezet. Dus daar vooral op letten. En dus ook als je denkt misschien, het is corona, het zou misschien ook iets anders kunnen zijn. Dus. Dat sowieso. Ja. En wat ik wil zeggen is, het gebeurt voornamelijk in stilstaand water bij een temperatuur tussen de 20 en de 60 graden. Ja. We weten het weer even, het was weggezakt, want het ging er niet zo vaak meer over. Maar nu dus weer wel, vanwege die uitbraak in Schijndel. Dank voor uw reactie, Diana Snijder, secretaris van de Stichting Veteranenziekte. Bianca Damink, hoeveel files heb je nog? Er staan er nog 12 om precies te zijn. En de files die er nog staan, die worden allemaal veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen. En die zorgen dus ook voor behoorlijk wat extra reistijd. Zo heb je 3 kwartier vertraging op de A7 van Heerenveen naar Groningen tussen de afritten Drachten Centrum en Friese Palen door een auto met pech. En op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de weg daardoor dicht. Je kunt omrijden via Ede over de A30 en de A12. Ander nieuws dan. Ruim 30 gevangenissen en klinieken hebben last van een groot tekort aan inzetbaar personeel, te hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim. Dat stelt de Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen tegen NH Nieuws. Hun gesprekken met de directie lopen spaak en nu beraden ze zich met de vakbonden op actie, zo zegt de regionale omroep. Op de korte en lange termijn moet er iets gebeuren om de situatie voor de 17.000 personeelsleden in alle justitiële inrichtingen in het land te verbeteren. Prinses Beatrix gaat eind deze maand naar Curaçao. Het werkbezoek staat vooral in het teken van 25 jaar samenwerking tussen natuurorganisaties binnen de Dutch Caribbean Nature Alliance. En het gaat natuurlijk ook over de impact van de coronapandemie op het eiland. Het is voor het eerst in 6 jaar tijd dat de prinses Curaçao bezoekt. De BBC schrijft over een Chinees die niet meer in een all-you-can-eat grill restaurant mag komen. Mr. Kang, zo heet hij, is een zogenoemde food livestreamer. Hij laat op social media live zien wat hij allemaal naar binnen kan werken. Nou, dat is behoorlijk wat. In het Handadi Seafood Barbecue Buffet verorberde Mr. Kang in 1 keer 1,5 kilo varkenspootjes en een andere keer 3,5 tot 4 kilo garnalen. Waar? Waar? Waar is Waldi? Waldi van Renen is vanavond in Rotterdam, in Charloes om precies te zijn. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey Fleur, bij Jolanda Hogeboom. We zitten eigenlijk in het hoofdkwartier van haar pakjes-imperium, inpak-imperium. Want al 9 jaar verzamelt Jolanda cadeautjes in voor mensen. En dan voornamelijk voor de kinderen, voor mensen die minder te besteden hebben. Rond Sinterklaas, de stichting Sint voor Elk Kind, zo heet de stichting. En ja, het is echt een volgepakt huis, Jolanda. Ja, ik woon tussen de dozen en tussen de ingepakte cadeaus. Ja, en je begint altijd best vroeg in het jaar. Ja, normaal gesproken beginnen we op 1 september. En ja, het wordt elk jaar vroeger. Ja, en op de achtergrond horen we dus 3 dames inpakken. Ja. Iedereen doet het vrijwillig? Ja, al jaren achter elkaar. Er ligt wat. Hoeveel moet er nog ingepakt worden? Dat wat in de gang staat, al die dozen, die moeten voor dit jaar nog ingepakt worden. En dan hebben we rond de 36.000 cadeaus ingepakt. In totaal? Ja. Ongeveer iets meer misschien dan 12.000 pakketten, ja. Rekenen we net uit. Ja. Maar even voor de mensen thuis, je komt binnen, echt letterlijk, er is maar een klein paadje van de gang en de keuken. Ja, aan weerszijden staan dozen en dan echt 4, 5 hoog. Tot het plafond inderdaad. Ja. Ik heb altijd een paar fragmentjes mee, Jolanda. De eerste is van vorig jaar. Toen was ik op bezoek bij Minou. Zij kwam toen nog rond van €90 per week met 5 personen. En ze kwam via een lokale actie alsnog, net als jouw actie, aan Sinterklaas cadeaus. Zij vertelde me toen dat de feestdagen altijd zwaar zijn voor haar. Luister maar. Ik start hem nog 1 keer in. Want je hoort hem volgens mij niet. Komt ie. Mensen wel. Oh, moeilijk. Dit werkt niet, hè? Nee, werkt niet. Nou ja, soms doet het kabeltje een beetje lastig. Geen idee, nooit meegemaakt. Maar ze vertelde mij dat het in ieder geval echt lastig is. Rond Sinterklaas, kersttijd, die kinderen willen van alles hebben. Maar ze moeten altijd nee verkopen. Nou ja, het is ook als je op tv kijkt, de ene reclame na de andere. Maar als jij €90 leefgeld hebt in de week en je moet daar 5 kinderen van eten geven, dan blijft er niks over om een cadeau te kopen. Ik neem aan, deze verhalen hoor jij ook, toch? Ja, dit is dagelijkse kost, helaas. En 9 jaar doe je het al. Het is ooit ergens begonnen? Ja, het is ooit in de marskramen begonnen. Toen had een vrouw geen €2 voor schoencadeautjes. Het meisje achter de kassa werd een beetje ongeduldig. En toen zei ik, nou, hoeveel is het? Ze zei, €2. Ze zeggen, ja, maar ik heb maar 1,60 euro. Dus ik heb die 2 euro neergelegd. Ik zeg, alsjeblieft. En toen viel die vrouw mij huilend in mijn armen. Dankzij u hebben mijn kinderen een schoencadeautje. En toen ben ik echt gaan beseffen. Ik denk, zo, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Ja, en toen ben ik op weg naar huis, heb ik een actie bedacht. Ik denk, dan ga ik dat naar de voedselbank brengen. En zo is het ontstaan. En ik had een oproep op mijn Facebook gezet en 2500 cadeautjes later. Ja, ja. Dat was de eerste keer 2500, nu is het ja. 35.000 ja. cadeaus. In al die jaren, dit is natuurlijk een verhaal, maar wat heeft het meeste indruk op je gemaakt van al die jaren? Het meeste indruk heeft gemaakt een gezin wat in de schuldsanering zat. En die heb ik 3 jaar ondersteund met Sinterklaas cadeaus en voor de verjaardagen, want daar was echt niks. Mm-hmm. En die vrouw was op een gegeven moment door heel hard buffelen uit de schuldsanering. En toen had ze van de vader een staatslot gekregen van 1000 en daar heeft ze 1000 euro op gewonnen. En het eerste wat ze van die 1000 euro heeft gekocht is een bos bloemen voor mij, om me te bedanken voor alles wat ik voor haar had gedaan. Kijk eens. Ja. Jeetje. Het is ook janken soms, denk ik. Ja, oh nee, ik heb toen ook echt staan huilen. Ik zeg, waarvoor denk je aan mij? Ze zegt, jij hebt altijd aan mij gedacht. Ja. Nu ben jij aan de beurt. Ja. Ik had nog een fragmentje voor je. Ik kan hem proberen in te starten. Dat is Irene Verspeek. Als je naar de cijfers kijkt, dan is daar een soort tweedeling te zien. En dan zie je dat er een nieuwe groep is. Mensen die eigenlijk nog nooit hulp hebben hoeven vragen. En dat zijn met name ook die ZZP'ers en ondernemers. Maar er is ook een groep die het tot nu toe eigenlijk net redde. Die al eerder hulp heeft ontvangen en die nu eigenlijk terugkomt. Ja, het kabeltje deed ik nu wel. Zij is van Stichting Armoedefonds. Klinkt dit ook bekend? Want je zamelt nu ook veel meer in dan ooit tevoren. Ja, maar dat klinkt ook bekend. Want je hebt mensen die gewoon een volledige baan hebben. Maar het gas, alles, de ziekenfonds, alles wordt duurder. Mm. En dan kan jij nog 30 of 35 uur in de week werken, maar geen geld hebben voor wat extra's. Ja. Is er ook een moment, hè, want dit wordt nu allemaal ingepakt en gaat binnenkort weg. Met Sinterklaas is je huis een beetje leeg. Moet je weer een beetje wennen, denk ik. Ja, ik heb altijd... de kerst is voor mij. Dan is mijn huis opgeruimd. Januari doe ik nooit iets. Maar dan, 1 februari start ik op weer. Op een gegeven moment is alles de deur uit. Kan je dan ook echt tevreden zijn? Ja. Ja? Ja, wij zitten ook altijd met elkaar van... Yes, we hebben het weer gedaan en kijk eens hoeveel blije kindjes. Ja. Alleen het is wel triest dat je in een rijk land als dit... dat mensen zoals ik dit moeten doen. Eigenlijk zou deze armoede niet in Nederland moeten kunnen. Ja. En er gaat overal geld naartoe, maar ga voor je mensen zorgen. Je werkt zelf in de zorg? Ja. We kennen het verhaal van de zorg van dit moment. Ja. Hoe de hel doe je dat, denken mensen nu? Niet aan jezelf denken. Gewoon, kijk, ik word gelukkig als een ander gelukkig is. En ik vind gewoon dat als we allemaal iets voor een ander zouden doen... als ieder mens iets voor een ander doet, dan heb je dit probleem niet. En je kan allemaal iets doen. Het is bijvoorbeeld de vuilniszak voor de buurman buiten zetten. Boodschappen voor een buurvrouw doen. Of een bordje eten naar die vrouw aan de overkant brengen wat je over hebt. Je hebt een reeks kleinkinderen. Sinterklaas is denk ik heel gezellig ook hier in huis. Ja. Of hoe jij het ook viert. Ja. Is er iets veranderd in jouw vieringen de afgelopen tijd? Want je hebt natuurlijk ook die andere kant van de samenleving nu. Ja, vroeger met mijn eigen kinderen was het... het kon niet gek genoeg. En nu leer ik mijn kleinkinderen van... joh, het is niet alles. Je kan ook met iets minder tevreden zijn. Ja, ja dat snap ik. Jolanda, ik wens je heel veel succes met de laatste loodjes. Of althans, er moet nog heel veel ingepakt worden. Ja, de pakketten moeten ook nog de deur uit, hè? Je hebt even pauze kunnen hebben. Je hebt even kunnen zitten met mij. Ja. Maar je gaat gelijk wel aan. Ik wens je veel succes met je actie Sint voor elk kind. Jolanda Hogeboom, dank je wel. Super, dank je. En jij ook bedankt, Waldi. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. En we gaan het hebben over opmerkelijk nieuws uit Nijmegen. Op de Radboud Universiteit, al daar, wordt het vak duurzaamheid verplichte kost voor elke student. Is dat nodig om impact te maken of hou je dan activisme en wetenschap door elkaar? Daarover debatteren we. Dat zometeen dus in Dit is de Dag. Zometeen hier eerst eventjes het nieuws met Christian Bonenbakker. En morgen is er uiteraard een nieuwe Nieuws & Co. Fijne avond. NPO Radio 1. Het ziet er naar uit dat er dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod komt rond Oud en Nieuw. Ingewijden verwachten dat het kabinet dat morgen besluit. Maandag zei Ernst Kuipers namens de ziekenhuizen dat vuurwerkslachtoffers geen grote belasting vormen voor de zorg. Sommige gemeenten hebben wel een lokaal vuurwerkverbod ingesteld. Een voormalige medewerker van Rijkswaterstaat moet wegens oplichting 2,5 jaar de cel in. De man van 48 uit Druten maakte jarenlang valse facturen, waarmee hij Rijkswaterstaat voor 2,3 miljoen euro oplichtte. Nederland heeft in Kabul gesproken met de Taliban. Samen met Duitsland overlegde een Nederlandse gezant met de Taliban-leiding over evacuaties. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het overleg geen erkenning van het Taliban-bewind. En Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe trainer van Glasgow Rangers. Hij is de opvolger van Steven Gerrard, die onlangs coach werd bij Aston Villa. Van Bronckhorst speelde tussen 1998 en 2001 zelf bij de Rangers. Het weer, veel bewolking, minima vannacht rond 8 graden. Morgen overwegend grijs, met lokaal wat motregen. Het wordt dan ongeveer 12 graden. En voor de files gaan we naar de ANWB, daar zit Bianca Damink. Er staan nog een paar files, maar ze veroorzaken allemaal behoorlijk wat vertraging nog. Het komt door ongelukken en pechgevallen. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is de vertraging nu een kwartier tussen Leidschendam en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A10 staat het verkeer vast door een ongeluk ter hoogte van Amsterdam-Geuzeveld. Vertraging is ook daar een kwartier.